kwoty wskazane w orzeczeniu sądu pierwszej instancji wskazują na duże prawdopodobieństwo, że podejrzana popełniła przestępstwo. Na ogłoszeniu decyzji sądu nie była obecna ani podejrzana, ani jej obrońca. Prokurator odmówił wypowiedzi w tej sprawie. Trzeba efektywniej pomagać ludziom młodym w znalezieniu pracy. Do takiego wniosku doszli europarlamentarzyści i przyjęli stosowną rezolucję. Żądają w niej zwiększenia w następnym budżecie funduszy unijnych na programy związane z zatrudnieniem. Rezolucja ostrzega, że bezrobocie wśród ludzi młodych osiągnęło nienotowane dotąd rozmiary. Średnio w Unii Europejskiej jest to ponad 23%, a w niektórych krajach południa dotyka nawet połowy młodych ludzi. Zdaniem posłów, fundusze europejskie przeznaczone na zatrudnienie młodych, wynoszące 6 miliardów euro, są niewystarczające i powinny zostać zwiększone. Zwrócili uwagę, że niektóre kraje nadal nie wykorzystują przeznaczonych na ten cel pieniędzy. Posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej o wprowadzenie wspólnych minimalnych standardów zatrudnienia stażystów i gwarancji przyzwoitych płac. Ponadto rezolucja zaleca państwom członkowskim, aby w swoich programach edukacyjnych brały pod uwagę kierunki rozwoju gospodarczego i stawiały na naukę, studia inżynierskie, technologię i matematykę, ponieważ takich kwalifikacji będzie oczekiwał rynek pracy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Keber. Grzywna, a nawet kara więzienia to czeka Polaków, którzy z wakacji przywiozą zakazane pamiątki. Co roku Izba Celna konfiskuje kilkadziesiąt tysięcy przedmiotów, których nie wolno wwozić do Polski. Celnicy przyznają, że najwięcej latem. Na liście najbardziej egzotycznych pamiątek skonfiskowanych przez celników znalazły się m.in. torebki z węży i aligatorów, kilogramowe muszle czy nalewka ze skorpiona, wylicza Renata Listwan-Pach z Izby Celnej w Krakowie. To są okazy medykamentów medycyny azjatyckiej. Kilogramy koralowców rafotwórczych to są setki kilogramów żywych koralowców. Najczęściej Polacy zakazane pamiątki kupują w Egipcie, Tunezji i w Turcji, a to właśnie ten kraj ma najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące wywozu różnych przedmiotów. Z Turcji nie wolno przywozić kamieni, mówi Barbara Majewska, prowadząca biuro podróży w Krakowie. W Turcji jest bardzo dużo fragmentów budowli antycznych i turyści często zbierają sobie takie kamienie i to jest później niesamowity problem, bo to jest tureckie dziedzictwo narodowe. W Turcji należy uważać również na kupno podrabianych markowych ubrań. Dodatkowo warto pamiętać, że nie wolno przywozić sadzonek roślin z krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że za przeważenie zwierząt i roślin chronionych konwencją waszyngtońską może grozić od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. I jeszcze jedna pilna informacja. Premier Ukrainy zlecił wszczęcie śledztwa w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego przy granicy z Rosją. Noc z lokalnymi opadami wciąż w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wszędzie wyrównana temperatura od 15 do 16 stopni. Wyjątek nad Bałtykiem, tam chłodniej 12 stopni. Jutro bez zmian w pogodzie. Dużo słońca, ale po południu na południu znów burzowo. W Gdańsku i Suwałkach 25 stopni. W Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach i Krakowie 28. W Rzeszowie i Poznaniu 29. A we Wrocławiu nawet 30. Weekend będzie jeszcze cieplejszy, a burz ma już być mniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Shell V-Power Nitro Plus to paliwo stworzone ze skuteria Ferrari, by poprawiać osiągi i dbać o silnik. Wlewasz do baku ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje oraz... Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. mBank zaprasza na Off Festival Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdown, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już od jutra w Mediamarkt. Kulturalna promocja sztuki. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. love is what you want. Baby, here I am. Tenderness is what you need. I've got that to give. If you need some affection, baby, these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms. Home. You had a hard day. Every door you tried to open was closing in your face. I'm right here, I'll be right here. I'll embrace you. Open with my heart, I'll let you in. I'll be open with my thoughts, I'll be your best friend. If you need some attention, maybe these are open arms. Open arms. Open arms. Every corner you turn, all trouble come your way. But when you get home, I'll try to be there and I'll embrace you. Steve, he's a what you need. Baby, I'll stop the clocks. If you're looking for something, baby, I got what you want. If there's one thing to remember, don't forget that these are open arms. Open arms. Open arms. Open arms. Tracy Chapman, oczywiście 12 minut po godzinie 18. No i jak co dzień w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w tym tygodniu. Teraz będzie szansa na karnet na OFF Festival. OFF Festival 2014. Który od 1 do 3 sierpnia w Katowicach w tym roku. Dwa podwójne zaproszenia dla, no, na 3 dni. Czyli dla dwóch słuchaczy, dwóch zwycięzców. Zwycięzca to ten, który odpowie najciekawiej na zadane pytanie. Najpierw podam numer 73533. To jest numer SMS. 73533. Wszystko kosztuje 3 zł. 69 groszy brutto. A regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Prosimy o kreatywność i odpowiedź na pytanie, która z poprzednich edycji OFF Festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? Która z poprzednich edycji OFF Festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Jeszcze raz przypomnę. 73533 za 3 zł 69 groszy brutto. Rozwiążemy ten konkurs przed godziną 18:45 jeszcze. Czasu więc niewiele. Która z poprzednich edycji o festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? To pytanie do tych, którzy chcą wyjechać z naszym trójkowym karnetem na festiwal do Katowic. A to już Kim Nowak, Mokry Pies. Course trzecia, bo ma szczególne trójkowe znaczenie, napisał ktoś. Która edycja OFF Festiwalu była wyjątkowa? To pytanie warte dziś podwójnego zaproszenia na OFF Festiwal. Teraz 17 minut po 18. Reportaż w Trójce. Kiedy ginie człowiek, liczy się czas. Im szybciej ratownicy dotrą do niego, tym większa jest szansa, że znajdą go całego i zdrowego. Żeby takie akcje przebiegały sprawnie, ratownicy muszą ćwiczyć. Fundacja Itaka we współpracy z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji zorganizowała ćwiczenia terenowe Zaginęły Dzieci. I wysłuchajmy reportażu Ewy Michałowskiej Liczy się czas. Dowódcy grup poszukiwawczych, proszę do wozu. Z ramienia policji prowadzimy działania. Sytuacja operacyjna wygląda tak. Zaginęła dwójka dzieci. Chłopiec Jaś lat 11, Małgosia lat 6. Widziane po raz ostatni około południa przez rodziców. Od rana bawiły się razem na pobliskim kempingu. Jeździły hulajnogami, tyle wiemy. Rodzice po wczorajszej imprezie tutaj na terenie kempingu dzisiaj rano odpoczywali. nie wiedzieli, co się z dziećmi dzieje. Około południa mieli z nimi ostatni raz kontakt. Dzieci zniknęły. O 15.30 rodzice zgłosili w miejscowej komendzie policji dopiero fakt zaginięcia, więc mamy sporą stratę czasową. Generalnie w Polsce osób zaginionych poszukuje policja. Jest wiodącą służbą w tym zakresie. Wszystkie pozostałe służby tak naprawdę wspomagają policję w poszukiwaniu, wykonując czynności na rzecz tego prowadzonego poszukiwania. Chcemy teraz podzielić drużyny na sektory i pierwszą drużynę jak najszybciej wysłać. Będziemy mieli wsparcie drona, który sektoruje nam część terenu, bo nie wszystko znamy. Jest to urządzenie typu dron, które jest wykorzystywane do poszukiwań w terenie otwartym. Akcji zakończonych sukcesem było kilka odnalezionych żywych osób, także że no jakoś staramy się pomagać i działać w tym zakresie. Bywają również takie, że no niestety, ale nasza pomoc przychodzi zbyt późno, może w ten sposób. Przeważnie są to jakieś próby samobójcze lub osoby w podeszłym wieku, które wyszły i zbyt późno się to zgłosiło, osoby, znaczy rodzina może. Zbyt późno zgłasza nieraz zaginięcie takiej osoby, no a czas, tak jak mówię, to jest czas. Jak to będzie zimno, okres jakiś jesienno czy tam zimowy, no to te szanse maleją naprawdę z godziny na godzinę. Sztab do Łódź 2. Łódź 2. Sztab zgłasza się. Meduje wyjazd z teren. Przyjąłem. W działaniach uczestniczą grupy poszukiwawcze z Ochotniczej Straży Pożarnej z psami wyszkolonymi do poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Wspierają nas stowarzyszenia ratownicze, m.in. grupa Storad, które też posiadają psy przygotowane do poszukiwań terenowych. Ponadto w zakresie zabezpieczenia medycznego i logistycznego wspiera nas Polski Czerwony Krzyż, grupa ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża. W Storadzie to ja wiem, tam zacząłem działać pewno z 5 lat temu. Ale tak aktywnie to jest trzeci rok pewno. No, w tej chwili mamy na akcji, będziemy mieli psa, który jest doświadczonym psem. To jest owczarek niemiecki, Ginny. Tu jest przewodnik Witek. No, jest to pies, który ma 9 lat i już spore doświadczenie i kilka osób odnalezionych. Niestety niektóre już nieżywe, no, ale są. Wiadomo, że no, takie zaginięcie powoduje masę stresu u rodziny najbliższych, angażuje siły, które no, niejednokrotnie to są setki ludzi. W tamtym roku mieliśmy taką akcję, gdzie szukaliśmy 92-letniego staruszka, który wyszedł z domu praktycznie bez butów, bez jakiejś tam bieliźnie. Po ponad dobie znaleźliśmy go około jakieś 700 metrów od domu. Oczywiście żywego jeszcze, z tym, że warunki były ekstremalne, bo temperatura w chwili znalezienia pewnie była w granicach minus 5 stopni, także naprawdę silny człowiek i no, akcja się zakończyła pozytywnie, także pełna radość. Łódź 2 na terenie poszukiwań, potwierdź. Czekaj, wysię, na trzecie opasło. Fundacja Itaka, słucham. Proszę opowiedzieć się, co się stało, kiedy córka zaginęła, jak to wyglądało. To jest tak, że ona nie wróciła ze szkoły po prostu wczoraj? A czy to jest normalne, że ona nie wzięła dokumentów i telefonu? Tak było zawsze, że nie brała po prostu? To jednorazowo tak. A czy jakieś inne rzeczy córka wzięła, czy spakowała coś, czy coś inaczej wygląda w jej pokoju niż na co dzień? Mhm. Czyli ta możliwość ucieczki pani się jakoś nie wydaje prawdopodobna, aczkolwiek jakieś tam problemy były. Pierwszy raz taka sytuacja, tak? Pani powiedziała, że to pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. No dobrze, więc to ja przede wszystkim zapytam się, czy pani na policję zgłosiła to zaginięcie? Mhm. Dobrze, zapraszam do kontaktu w takim razie. Dziękuję za rozmowę i będziemy w kontakcie. Czekamy na dokumenty. Może to trwać parę godzin, dziewczyna może wrócić dzisiaj do domu. Mógł się też wydarzyć jakiś wypadek nieszczęśliwy, więc to bardzo różnie. Są sprawy, które trwają latami niestety, które się nie wyjaśniają przez bardzo długi czas. To osoby winni o naszej stronie przez lata, a też zdarza się, że i po latach się wyjaśniają, więc to jest dużo możliwości, że tak to nazwę. Jesteśmy w Fundacji Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. My się zajmujemy poszukiwaniem zaginionych i pomocą dla ich rodzin. Ja byłam policjantką i się zajmowałam w policji właśnie poszukiwaniem osób zaginionych i dlatego trafiłam do Itaki, bo no to po prostu było zgodne z tym, czym się zajmowałam w pracy zawodowej. Ja jestem współzałożycielką Itaki. Myśmy się spotkali przy produkcji takiego programu telewizyjnego, który się nazywa Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I to było ponad 15 lat temu. I myśmy wszyscy, którzy się zajmowali zaginionymi w tym programie, doszliśmy do wniosku, że program telewizyjny to za mało. Myśmy tam publikowali informacje o zaginionych, takie reportaże, rozmawialiśmy z ich rodzinami i się okazało, że zaginięcie powoduje powstawanie wielu problemów, których telewizja nie rozwiąże. I trzeba było stworzyć jakąś organizację. Nie wiedzieliśmy początkowo, co to ma być. Miał to być jakiś punkt, który będzie pomagał tym rodzinom rozwiązywać inne problemy. I myśmy od razu, od początku się zorientowali, że te problemy to są psychologiczne, prawne i socjalne, jeśli ginie taka osoba. W tym roku obchodzimy 15-lecie Itaki. Pamiętam takie poszukiwania małego chłopca, który się oddalił gdzieś z podwórka na wsi. I on był trochę upośledzony, więc wszyscy się strasznie martwili i te poszukiwania trwały bardzo długo, bo on się oddalił jakoś po południu i szczęśliwie grupa poszukiwawczo-ratownicza z psem odnalazła go następnego dnia o 5 rano. I ten dzieciak tylko dlatego przeżył, że to była wiosna i ciepła noc, bo małe dziecko nie przeżyje poza domem doby, nie tylko z zimna, z wychłodzenia umrze, tylko jeszcze ze stresu. Dziękuję, przyjąłem. Kodra Łódź 2. Na razie z tego, co wiem, to żaden zespół nie znalazł dzieci. No, znaleźliśmy hulajnogi, którymi te dzieci się poruszały, więc mamy jakiś trop, no i nadal szukamy. Ja jestem ratownikiem Polskiego Czerwonego Krzyża i studentem pielęgniarstwa. Taki podstawowy zestaw opatrunkowy, tam są różnego rodzaju opatrunki, też sprzęt taki bardziej urazowy, czyli na złamania, stłuczenia, przeciwdziałanie jakby hipotermii, czyli koce termiczne. Taki zestaw pełny waży 18 kilo mniej więcej. To jest teren mocno zalesiony, są zbiorniki wodne, są rowy wypełnione wodą, sięgające nawet do 1,5 metra albo i więcej. Dosyć ciepła widoczność przez to gęste zalesienie. No i jest dosyć chłodno, no jest pewnie jakieś, nie wiem, 12-13 stopni, no, tak mi się wydaje, więc no ciało ludzkie ma temperaturę 36 stopni, w takiej temperaturze 12 jeszcze przy wilgoci, no ono się dosyć szybko wychładza. Sztab do Łódź 2. Łódź 2, sztab 268. Rodzice są w tej chwili z policjantami, którzy prowadzą z nimi inne czynności. Samo przeszukiwanie terenu jest częścią działań poszukiwawczych. Policjanci, no krótko mówiąc, sprawdzają inne wersje. Jakby to brutalnie nie zabrzmiało, no trzeba to powiedzieć. Rolą policji jest też sprawdzić równolegle, czy na przykład rodzice coś nie mają wspólnego z zaginięciem dziecka. No życie, to jest tylko życie, brutalna prawda, tak? Niestety. Przede wszystkim my pomagamy rodzinom osób zaginionych, czyli wszystkim członkom rodziny, bo jeśli ginie jedna osoba, to cała rodzina zaczyna chorować. Z jednym zaginięciem są związani rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wujkowie. Wszyscy mają możliwość otrzymać u nas wsparcie różnego rodzaju. Poza tym dzwonią sami zaginieni, chociażby po to, żeby powiedzieć, że oni wcale nie są zaginieni, tylko po prostu nie nawiązują kontaktu, albo że no chcieli nawiązać kontakt, ale jakoś nie wychodziło, albo mówią, że oni w ogóle nie zamierzają z rodziną mieć kontaktu i oni wyjechali i proszą o zaprzestanie poszukiwań. Pamiętam taką straszną historię. Zgłosiła się do nas babcia i powiedziała, że 15 lat temu jej córka wyjechała za granicę do pracy i początkowo się odzywała, a potem nie. Tej babci zostawiła swoją 2-letnią córkę i babcia chciałaby wiedzieć, co się z córką stało, czy ona żyje, czy nie żyje. No i myśmy dotarli do tej córki i się okazało, że ona żyje w jednym z krajów europejskich, założyła tam nową rodzinę, ma dzieci, przyjeżdża do Polski, nigdy nie odwiedziła swojej matki. i nigdy nie zobaczyła swojej córki, która miała już 18 lat. Ta matka, jakbyśmy jej powiedzieli, że córka żyje i ma się dobrze, to zemdlała. Nie mogła uwierzyć. Jedno z dzieci zostało odnalezione i w tym momencie właśnie wyjechał pojazd ewakuacyjny z grupy zabezpieczenia medycznego. Szukamy nadal drugiego dziecka i ewakuujemy to pierwsze, które już zostało odnalezione. Tutaj do punktu wsparcia medycznego. Jest cieplutka herbatka. Na początku pogrzej łapki, dobra? A dopiero później będziesz pił, okej? Okay? Ciepła? Możesz trzymać sam? Okej? Okay? Dobra, pogrzej łapki sobie. No dobra, to trzymaj. Za gorąca. No dobra, to ja zabieram jeszcze. Chwilę poczekam. Czy zrobić ci drugą, zimniejszą? No to poczekamy. Okay? No dobra. Działaniami poszukiwawczymi zajmuje się od 12 lat. Kolega tutaj ma nawet większy staż, bo ma już 18 lat pracy w tym zagadnieniu. Także nazbierało się tego trochę przez te lata wszystkie. Był przypadek, gdzie szukaliśmy zaginionej dziewczyny, nastolatki, która z powodu różnych spraw, między innymi konfliktów, nieporozumień domowych, uciekła z domu. Chyba nie miała pomysłu, co ze sobą zrobić i różnymi metodami ustaliliśmy, że znajduje się na jednym z osiedli w Warszawie. Okazało się, że jest na 10 piętrze 12-piętrowego bloku, siedzi na parapecie i chce skoczyć. Myśmy w tym momencie byli w odległości jakichś 3-4 km od tego miejsca, kiedy dostaliśmy tą informację. Od razu została ściągnięta straż pożarna. Tam prowadzone były z nią w miarę możliwości negocjacje, żeby nie robiła tego. Straż pożarna rozłożyła skok ochron na dole, ale wiadomo, że to mogłoby się skończyć różnie. No i najszybciej jak się dało, dojechaliśmy tam na miejsce i biegaliśmy po schodach na górę. No udało się wbiec. Okazało się, że trzymają koleżankę, z którą ona była cały czas, no my o tym nie wiedzieliśmy. A ona się już ześlizgnęła z parapetu i trzymają tylko ta koleżanka. Dzielna dziewczyna była, bo dwóch, a potem czterech rosłych policjantów miało problem, żeby utrzymać i wciągnąć tą dziewczynę. Do naszego przybycia trzymają w sumie ta jedna jej rówieśnica. No, znaczy adrenalina działa cuda. Najbardziej mi utkwiło w głowie poszukiwania trwające 7 dni zaginionej dziewczynki pod Białymstokiem, która właśnie poszła do lasu i się odnalazła po 7 dniach. Cała i zdrowa. 7 dni chodziła po lesie, spała w lesie, piła wodę z kałuży, jadła to, co znalazła. Poza lekkimi odmrożeniami, bo to już jesień była, to w sumie nic więcej jej się nie stało. Połączone zespoły znalazły z grupy poszukiwaczej S12. Drugi był w dziesiątce? Przy końcu 10 sektora. Drugie odnalezione dziecko. Tak, słucham. Te działania zostały zaplanowane i nie narażaliśmy wbrew pozorom nikogo na jakieś szczególne udręczenie. Mam na myśli naszych małych, dzielnych pozorantów. Dzieci przez cały czas były w towarzystwie swoich opiekunów. Stworzyliśmy tutaj taki świat wirtualny trochę, ale mający w sobie dużo z realizmu, dlatego że to, gdzie znajdują się te zaginione dzieci, a de facto pozoranci, jest tajemnicą znaną tylko kilku wtajemniczonym osobom. Zarówno dowodzący akcją z ramienia mobilnego centrum, jak i uczestniczący w niej ratownicy nie wiedzą, gdzie są ukryci pozoranci, więc działania mają dużą porcję realizmu. Od 15 do 20 tysięcy osób rocznie jest zgłaszanych na policję jako zaginione. Fundacja Itaka, słucham. Liczy się czas. To był reportaż Ewy Michałowskiej. Za 28 minut 19 w studiu Krzysztof Zyblewski. Skrót najnowszych informacji o katastrofie lotniczej na Ukrainie. Prezydent Ukrainy nie wyklucza, że samolot malezyjskich linii lotniczych, który rozbił się przy granicy z Rosją, mógł zostać zestrzelony. Petro Poroszenko zapewnił, że ukraińskie siły zbrojne nie mają nic wspólnego z tą tragedią. Opowiedział się jednocześnie za powołaniem komisji międzynarodowej, która zbada przyczyny katastrofy. Boeing 777 rozbił się na terenach kontrolowanych przez separatystów w obwodzie donieckim. Jego szczątki są 10 kilometrów na północ od miasta Torres. Nikt nie przeżył katastrofy. Na pokładzie było 295 osób.

jaki w tym sens, jaki sens. Tu niedawno stał mój dom, wszystko kwitło po horyzont, a spokoju nie zakłócał nikt, nie zakłócał nikt. Odkąd ktoś kilometry w głąb znalazł ropę, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego, co mam. Stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat. To grupa Dżem i Partyzant za 22 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje gospodarcze na Rosję w związku z konfliktem na Ukrainie. Obejmują one banki, firmy energetyczne i zbrojeniowe. Zakaz wjazdu do USA otrzymali też kolejni urzędnicy, m.in. wiceszef Dumy Państwowej oraz szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Tymczasem pojawiły się doniesienia, że Rosja chce reaktywować zimnowojenną bazę podsłuchową na Kubie, aby szpiegować Amerykanów. Wczoraj agencja RIA Nowosti poinformowała, że Moskwa podpisała już z Hawaną porozumienie w tej sprawie. Relacjonuje nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Potwierdza tę informację w dzisiejszym wydaniu rządowy dziennik Rosyjska Gazeta. Z tekstu pod tytułem "Będziemy podsłuchiwać Stany Zjednoczone" wynika, że do dawnej radzieckiej bazy wracają funkcjonariusze rosyjskiego wywiadu, a sztab generalny rosyjskiej armii bardzo się z tego cieszy. Tymczasem telewizja Zvezda opublikowała wypowiedź prezydenta Władimira Putina, który zaprzecza tym informacjom. Nieprawda. Nieprawda. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Jesteśmy w stanie sami realizować zadania związane z obronnością bez tego elementu. Kiedyś zamknęliśmy tę bazę i nie rozważamy ponownego otwarcia. U nas nie ma planów zabnawienia jej roboty. Radziecka stacja nasłuchowa powstała w latach 60. XX wieku. Pracowało w niej ponad 3000 rosyjskich specjalistów. Została zamknięta w 2001 roku. Z uwagi na rozwój techniki. Były szef Urzędu Ochrony Państwa, generał Gromosław Czempiński. Ta baza stała się mało przydatna. Sądzę, że też mimo wszystko koszty były duże. Nie było stać Rosjan na to, żeby utrzymywać Kubę, w tym między innymi swój własny personel. Dzisiaj powrót do tej koncepcji oznacza tylko jedno. To jest taka odpowiedź Rosjan na sankcje amerykańskie. W dobie dzisiejszej techniki ta baza kubańska jest bezużyteczna. No ale w sensie wymiaru propagandowego jest to taki symbol nawrotu do zimnej wojny. Pan uważa, że taka baza jednak by się Rosjanom dzisiaj przydała? Z wywiadem elektronicznym jest trochę tak, że im bliżej celu, tym lepiej, mimo wszystko. Były wiceszef zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa Piotr Niemczyk. Są takie urządzenia, które mają na tyle ograniczony zasięg, że możliwość złapania konkretnego sygnału jest w miejscu bliskim, a dalekim nie. Kuba to jest stosunkowo niedaleko od Florydy, gdzie różne ciekawe rzeczy z ich punktu widzenia są, od zresztą programu kosmicznego Stanów Zjednoczonych, bo przy tam jest przyrządy Canaveral, ale również ze względu na różne instalacje militarne, kierownictwo sztabów w Tampa, ale też trzeba pamiętać, że na samej Kubie jest baza w Guantanamo, która jest nie tylko więzieniem dla talibów i więźniów z Al-Kaidy, ale również bazą wojskową, która może z punktu widzenia militarnego nie ma nadzwyczajnego znaczenia, ale pewnie podsłuchiwanie i łączności i różnego rodzaju urządzeń elektronicznych bardzo się Rosjanom może przydawać. To dlaczego prezydent Putin, zapytany o tę sprawę, mówi, to nieprawda? Myślę, że gdyby Putin potwierdził publicznie to, że chce taką bazę podsłuchową uruchomić, to obraziłby się na niego Edward Snowden, a to byłby dla niego dotkliwy problem. Edward Snowden, słynny amerykański żołnierz, który wywiózł informacje, podał je do wiadomości publicznej o tym, jak to Amerykanie podsłuchują cały świat. Są tacy eksperci, którzy twierdzą, że wraca zimna wojna. No zresztą to, co się dzieje w tej chwili wokół Ukrainy, jest rzeczywiście w tą stronę. Z całą pewnością aktywność rosyjska wywiadowcza tak naprawdę nigdy nie była istotnie ograniczona. Znaczy przez całe ostatnie 20 czy nawet 30 lat mówiło się, że tam KGB ma różne kłopoty, służba wywiadu rosyjskiego, czy służba kontrwywiadu w tej chwili również, ale ta ich aktywność zawsze była duża, natomiast rzeczywiście mają coraz nowe środki, mają nowe technologie, zaczynają to wykorzystywać. Zapytam wprost, jak dzisiaj Rosjanie podsłuchują Amerykanów? Bo domyślamy się oczywiście, że w obie strony ten nasłuch jest. Przede wszystkim bazą nasłuchową, ogromną bazą nasłuchową jest ambasada rosyjska w Waszyngtonie, bo Waszyngton to jest centrum życia politycznego. Wykorzystują technikę, którą montują Rosjanie na dachach swojej ambasady. Już nie mówiąc o tym, że przyjeżdżające też od czasu do czasu samochody w zasadzie wystarczają. O radziecką bazę podsłuchową na Kubie pytał Łukasz Walewski. Za 18 minut, godzina 19, już za chwilę bardzo ważny projekt europejski i Wiktor Legowicz oraz jego goście. up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. Lay my head on the hood of your car, I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. To Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut 19. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Inflacja w strefie euro. Kolejna runda rozmów Unia-Stany Zjednoczone. Czy wygramy mentolowe? Papierosy oczywiście. W Brukseli Beata Płomecka, w Warszawie profesor Adam Noga, Akademia Koźmińskiego. Witam. Witam serdecznie. Witaj, Beato. Beato, czy ukazało się może oficjalne oświadczenie a propos katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie przy granicy z Rosją? Nie ma żadnego oświadczenia ani jeszcze Unii Europejskiej, ani NATO. Ja dzwoniłam do kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tam usłyszałam, że na razie żadnego oświadczenia nie będzie. Podejrzewam, że po prostu kwatera główna, tak jak i wszyscy, zbierają dokładne informacje na temat tego, co dokładnie się zdarzyło na Ukrainie. Natomiast oczywiście sprawą interesuje się ambasada nasza, polska ambasada w Hadze. Przed chwilą też rozmawiałam z rzecznikiem ambasady, która już poprosiła lotnisko w Amsterdamie o listę pasażerów samolotu malezyjskich linii. Skoro samolot leciał z Amsterdamu, sprawdza ambasada, czy na pokładzie, kto był na pokładzie i czy byli Polacy. Tak, ale jeszcze nic nie wiemy. Nie, jeszcze nie ma żadnych informacji. Ambasada ma nadzieję, że jeszcze dzisiaj tę listę z lotniska w Amsterdamie otrzyma. Bo oczywiście w trakcie tej naszej audycji coś się pojawiło na twoim ekranie, to oczywiście powiesz. Tak. Wracamy do tych naszych spraw ekonomicznych i z twoich relacji, Beato, wynikało, że na wczorajszym szczycie unijnym tym razem o sprawach ekonomicznych nie było mowy. Tym razem nie było mowy, to znaczy była mowa najpierw o sprawach politycznych, czyli o obsadzie kluczowych stanowisk w Unii Europejskiej, czyli o obsadzie stanowiska szefa unijnej dyplomacji i przewodniczącego Rady Europejskiej, choć trochę drugi temat szczytu zahaczał o sprawy gospodarcze, bo była decyzja o rozszerzeniu sankcji wobec Rosji, aczkolwiek nie ma tego najostrzejszego etapu, tego ostatniego etapu, czyli tych sankcji gospodarczych. Unia Europejska jeszcze się na to nie decyduje, bo nie ma zgody we wspólnocie. Kraje członkowskie różne mają interesy z Rosją, dlatego jeszcze nie ma tej zgody. Natomiast nowością jest ogłoszenie, że Unia Europejska weźmie na celownik rosyjskich oligarchów. Zmienia podstawę prawną. W lipcu ma być pierwsza lista tych, którzy finansują władzę na Kremlu. Mhm. Także na tę listę mają być wpisane firmy. No, trzeci etap sankcji to są sankcje gospodarcze. Na razie mówimy o etapie 2++ albo 2,7. Tutaj niektórzy się śmieją jednak się z Unii Europejskiej w tej sprawie, ponieważ Unia już od dawna zapowiadała, że zaostrzy ton, a to, co się zdarzyło wczoraj, jeżeli porównamy decyzję Unii Europejskiej z decyzją Stanów Zjednoczonych, to zobaczymy, że znowu Unia Europejska jest pół kroku za Stanami Zjednoczonymi, bo one poszły jednak dalej, uderzając między innymi w Gazprom. Dobrze, i dziś otrzymaliśmy informację, że inflacja w strefie euro w czerwcu, panie profesorze, wyniosła w ujęciu rok do roku 0,5%, podał to Eurostat. No tak, to na pewno jest wciąż to taki wskaźnik jednak choroby gospodarki, ponieważ rzeczywiście wraz ze wzrostem gospodarczym i rozwojem krajów te ceny powinny trochę rosnąć. One są takim trochę, można powiedzieć, wzrost cen jest takim trochę olejem, który oliwi wzrost gospodarczy i tutaj rzeczywiście ta niska inflacja nie jest, jakkolwiek może cieszyć nabywców, cieszy nas jako konsumentów, to z drugiej strony potem się jednak odbija na niskie ceny, prawda? Tak, ale jak potem się odbija to na firmach, ponieważ okazuje się, że jednak pewne koszty zawsze muszą rosnąć, a firmy mają problemy w związku z tym, z przerzuceniem tych kosztów na ceny. Ceny są niskie. Dochody budżetów unijnych i poszczególnych krajów nie są takie jak planowane, bo te dochody są rzeczywiście planowane przy pewnym poziomie wzrostu cen. W związku z tym są niższe podatki, no i stąd też wiele cięć budżetowych po stronie wydatków. Przypomnę, że u nas ta inflacja jest jeszcze niższa. To i mamy ten problem jeszcze większy. Tutaj rzeczywiście jest problem, jak, w jaki sposób te wpływy budżetowe będą następować, a jeśli nie będą, to to się wiąże z tym, że pewne wydatki mogą być cięte i to są pewne problemy w związku z tym społeczne. Teraz przegląd gospodarczej prasy europejskiej, Paweł Sołtys. Zwolenników energii jądrowej w Europie przybywa. Widać to chociażby po artykule w czeskim tygodniku Ekonom. Minister finansów zmienia zdanie i popiera rozbudowę energetyki nuklearnej. Odżywa pomysł rozbudowy elektrowni w Temelinie. Do grona zwolenników tego projektu przyłączył się właśnie sceptyczny dotąd minister finansów Andrzej Babisz. Po prostu musimy postawić dwa bloki. Pytanie kiedy i gdzie, mówi Babisz. Najbardziej prawdopodobną opcją jest wybudowanie nowych reaktorów obok już istniejących bloków elektrowni w Temelinie albo w innej elektrowni atomowej w Dukowanach. Tymczasem jeszcze 3 miesiące temu minister nie chciał zgodzić się na zaangażowanie rządu w projekt. Najbardziej przeszkadzało mu zapewnienie gwarancji zwrotu z wielomiliardowej inwestycji dla energetycznej spółki ČEZ, która odpowiedzialna jest za projekty atomowe. To w czeskim tygodniku Ekonom. Chorwacki Wieczerni List pisze zaś o opublikowanej przez władze podatkowe w Zagrzebiu tzw. liście wstydu. To wykaz ponad 5000 firm, które zalegają pracownikom z wypłatą pensji. Pytanie, kto powinien się wstydzić? Kwestia wstrzymywania wypłat jest jedynie objawem głębokiej zapaści w funkcjonowaniu państwa. Gdyby działało ono należycie, żadna firma nie miałaby możliwości przetrzymywania pensji i nie byłoby konieczności publikowania takich wykazów. Pisze o tym Wieczerni List. A na koniec Słowacja i tamtejsze gospodarskie nowiny. W Wysokich Tatrach jest już za dużo wyciągów. To tytuł reportażu o planowanych inwestycjach w tym regionie. Z przeprowadzonych ostatnio sondaży wynika, że turyści są przeciwko planom budowy infrastruktury na chronionych terenach górskich. Twierdzą, że może to zniszczyć charakter parku narodowego. Również mieszkańcy tych okolic są przeciwni budowie wyciągów pod Sławkowskim Szczytem oraz na Polanie Jakubkowej. Ich zdaniem inwestor, Tatra Mountain Resort, zbyt poważnie ingeruje w naturę. O tym w gospodarskich nowinach na Słowacji. Przegląd opracował Paweł Sołtys. No i w tym tygodniu kolejna runda rozmów o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji Unia Europejska, Stany Zjednoczone. I właśnie to ma być ta wielka szansa i dla Stanów, i dla Europy. A tymczasem w Parlamencie Europejskim doszło do sporu, Beato. No tak, amerykańsko-unijna umowa o wolnym handlu wywołuje wielkie emocje. Już w przeszłości, ja pamiętam, burzyły się organizacje obywatelskie, protestowały i przed Komisją Europejską, i przed Parlamentem, domagały się większej przejrzystości w negocjacjach. W Parlamencie Europejskim zaprotestowała grupa eurosceptyków, która uważa, że ta umowa zniszczy europejskie rolnictwo, europejską gospodarkę. No tym razem doszło do sporu, a w roli głównej wystąpiła eurosceptyczna deputowana z Francji, Marine Le Pen, która jak tutaj to jest informacja z doniesień agencyjnych, próbowała przejąć w pewnym momencie kontrolę nad Parlamentarną Komisją do Spraw Handlu Międzynarodowego i wzywała do zerwania rozmów. Oczywiście, tak jak mówię, no to jest kolejna akcja, jest też inicjatywa obywatelska, jedna z wielu, która grupuje 150 lewicowych organizacji i ta inicjatywa Stop TTIP to jest oczywiście ten skrót unijno-amerykańskiej umowy handlowej. Ona otrzymała poparcie grupy europejskich deputowanych. No i tak, powiedziałeś, że to ma być wielka szansa, no i mimo, że decydenci też przekonują, że ta umowa na niej skorzysta i Unia, i USA. Unia nawet mówi, że to przyniesie dodatkowe 120 miliardów euro rocznie, że wzrośnie unijne PKB o 0,5%, a jednak umowa wywołuje kontrowersje. No i tutaj musi mieć świadomość Komisja Europejska, jak będzie prowadzić negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. My tutaj w Brukseli mamy jutro konferencję prasową w tej sprawie po tej 6. rundzie negocjacyjnej, ale musi mieć świadomość, że by umowa weszła w życie, będzie musiała wymagać poparcia większości Parlamentu Europejskiego, a jeśli do Zielonych, do tych eurosceptyków dojdą niektórzy socjaliści, zgłoszą zastrzeżenia. No, los umowy może być niepewny. Panie profesorze, wrócił pan parę dni temu ze Stanów. Zetknął się pan tamże z tym problemem? No przede wszystkim tylko w rozmowach takich naukowych na uczelniach, bo jak mówi pani Beata, rzeczywiście te rozmowy toczą się tajnie i praca tutaj niewiele na ten temat wie, bo to taka jest strategia negocjacyjna. Każdy element wyciągnięty z tych rozmów to oczywiście wywołuje jak zaraz burzę, bo to teoria powiada, że to się opłaci obu blokom, że to jest rzeczywiście bardzo dobre, rozwojowe, przyszłościowe. Natomiast w poszczególnych szczegółach, poszczególnych branżach, poszczególnych dziedzinach pojawia się cała masa interesów, pojawia się cała masa potrzeby przestawienia się, reinwestowania i tak dalej. I oczywiście to wywołuje opór wielu różnych grup i w tej strategii negocjacyjnej lepiej tego nie ujawniać, prawda? Zwłaszcza, że tam jest jeszcze jeden element bardzo, bardzo taki drażliwy, jak prawo o ochronie własności intelektualnej, które już wyszło wcześniej w słynnej ACTA, prawda? I tam te elementy ACTA też się pojawiają, bo tam też sporo właśnie w tych negocjacjach na ten temat się mówi. No to już jest oczywiście potężny, burzliwy temat dla wszystkich internautów i tak dalej, to już przeżyliśmy. Także to są bardzo trudne rozmowy, mimo że teoria powiada, że to się by bardzo opłacało obu blokom, to tutaj czeka nas jeszcze bardzo, bardzo ciężka przeprawa. Czyli długa droga, prawda, by była to? Nawet jeśli chodzi o sporo. Tak, sporo i nawet jeśli chodzi o takie sprawy jak sprawy energetyczne, z którymi Unia wiąże wielkie nadzieje, bo zabiega w Stanach Zjednoczonych o zniesienie ograniczeń w eksporcie amerykańskich surowców energetycznych do Europy. Tutaj Stany Zjednoczone wcale nie chcą rezygnować z systemu licencji. Tutaj też jest spór na linii Bruksela-Warszawa. Oczywiście wiadomo, z czego to wynika. W Stanach Zjednoczonych każdy producent, jeśli chce sprzedawać surowce poza granicami, musi dostać specjalne pozwolenie, bo w ten sposób Stany Zjednoczone, powiedzmy, dbają o swoje bezpieczeństwo energetyczne i utrzymują niskie ceny energii. No, Unia Europejska tutaj dba o swoje interesy, a z kolei kolejny problem, no to Stany Zjednoczone chcą do Europy sprzedawać uprawy GMO. To jest też drażliwa, niezwykle drażliwa kwestia. Pamiętasz, więc jeśli liczyć te wszystkie problemy... 2-3 tygodnie temu mówiliśmy o tym. Tak, jeśli zliczyć te wszystkie problemy, to naprawdę te negocjacje będą trudne, a powiedzmy rozmowy, początkowo mówiło się, że mają się zakończyć w przyszłym roku, teraz mówi się już o 2016 roku, no nie wykluczam, że jeszcze mogą się przedłużyć. Panie profesorze, przy tej okazji powiedzmy o tym, że państwa BRICS chcą się uniezależnić od Zachodu i tworzą nowy bank rozwoju, który zacznie działać za 2 lata. No tak, to ta gra tymi blokami rzeczywiście się tutaj nasila i tutaj te pociągnięcie, ten pomysł Baracka Obamy, aby rzeczywiście ten TIP przyspieszyć, żeby tutaj mieć jakiś sukces, no bo niezbyt wiele sukcesów ma rzeczywiście z tej swojej elekcji. A z drugiej strony pojawiają się właśnie kolejne te inicjatywy, które próbują, tu mamy BRIC, tutaj odcięcie się od Rosji i to jest ta wielka globalna konkurencja w tej chwili. To jest taka też odpowiedź na brak reform w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie od dawna już kraje, te wschodzące gospodarki mówią, że trzeba zmniejszyć dominację Zachodu. Na razie nie ma żadnych pomysłów. Natomiast w Brukseli ja usłyszałam takie informacje, że oczywiście to jest przeciwstawienie się dominacji Zachodu, ale należy pamiętać, że te różnice między Chinami, Rosją, Indiami, Brazylią i RPA są tak duże, że nie wyklucza się, że niektóre te pomysły po prostu pozostaną na papierze, bo jednak państwa rozwijają się nierówno. A Komisja Europejska skierowała teraz skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii w Luksemburgu w sprawie niepełnego wdrożenia przez Polskę i Austrię zapisów wymaganych przez unijną dyrektywę dotyczącą energetycznej charakterystyki budynków. A to jest podobno nieprawda, Beato. Komisja Europejska mówi, że Polska nie zakończyła do tego momentu, mimo że była wielokrotnie ponaglana, wdrażania przepisów. We wrześniu 2012 roku otrzymała pierwsze upomnienie, że nadal brakuje odpowiednich przepisów krajowych. Natomiast Ministerstwo Infrastruktury mówi, że już wdrożyła większość zaleceń. No właśnie. I notyfikowała Komisji Europejskiej te zasadnicze postępowania dyrektywy, które mają wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej. I Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że też trwają prace nad rządowym projektem ustawy. No to nie wystarczyło Brukseli, która wysłała pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast oczywiście od momentu wysłania pozwu do przeprowadzenia pierwszej rozprawy, a później wyroku, mija trochę czasu. To jest 1,5 roku, czasami nawet 2 lata, więc jeśli Polska dokończy wdrażanie wszystkiego, bo wnioskuje, że Komisja Europejska domaga się absolutnie wszystkiego, tak, no to wtedy będzie dobrze. Akurat tutaj sprawa jest pilna, bo Komisja Europejska w tym przypadku zastosowała taki środek, no przymus finansowy, nałożyła kary finansowe. Od momentu orzeczenia oczywiście, że państwo członkowskie, w tym przypadku Polska, nie dotrzymała zobowiązań, naliczane są dzienne kary, aż do czasu wdrożenia tych wszystkich dyrektyw, więc jest naprawdę Jest to smutne, że musimy niestety aż pod wpływem dyrektyw zmniejszać energooszczędność, prawda, naszego budownictwa, i nasze budownictwo się broni, że tu jest postęp, ale tutaj sytuacja jest fatalna, tragiczna. Ja pamiętam, pisaliśmy ze Stanisławem Albinowskim w latach 80. książkę, taką słynną Pułapkę energetyczną gospodarki polskiej, gdzie pokazywaliśmy potężne straty energetyczne, jakie polskie budownictwo generuje. I tutaj niestety ten postęp jest niewielki. To jest smutne, jeśli chodzi o siły rynkowe, że nie potrafiły tutaj do tego doprowadzić. Cała nadzieja w pani Oldze Malinkiewicz, która, prawda, dostała nagrodę Komisji Europejskiej za rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować energooszczędność, prawda, w budownictwie. Także cała nadzieja w tym. Beato, dwa zdania o hazardzie. Unia przygotowała pewne zalecenia. Tak, no hazard ma być zdrowszy w internecie. Oczywiście same przepisy krajowe, tutaj komisja ich nie dotyka, to każdy kraj sobie sam reguluje. Natomiast no tam, gdzie wchodzi hazard w internecie, usługi transgraniczne, to już interweniuje komisja. To są tylko zalecenia. Przede wszystkim mają chronić małoletnich, mają działać prewencyjnie przeciwko uzależnieniom. Ma być weryfikacja wieku. Każdy uczestnik gier powinien się rejestrować, podawać swoje dane, wiek. Wszelkie strony mają być sprawdzane. No tutaj operatorzy po prostu muszą reagować natychmiast. Natomiast to są zalecenia za półtora roku. Zobaczymy, jak państwa członkowskie wdrożyły poszczególne rekomendacje. My nie będziemy, profesorze, uprawiać hazardu, prawda? No, cały czas w ekonomii to jest jeden wielki hazard. To też prawda. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, profesor Adam Noga i Wiktor Legowicz. Dzięki. Dziękuję bardzo. Euranet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Audycja Zapraszamy do Trójki jest 19. Krystian Hanke, to jest wciąż czwartek, 17 lipca. Pora na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska ambasada poprosiła o listę pasażerów malezyjskiego samolotu, który rozbił się na Ukrainie. Chce mieć pewność, że nie lecieli nim Polacy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku koło Żagania. W Szambie zginęło 7 osób. Jedna z najbardziej wpływowych kobiet świata, Angela Merkel, kończy dziś 60 lat. Polska ambasada w Hadze poprosiła lotnisko w Amsterdamie o listę pasażerów samolotu malezyjskich linii lotniczych, który rozbił się na Ukrainie. Boeing 777 leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na jego pokładzie było 295 osób. Nasi dyplomaci chcą ustalić, czy samolotem lecieli polscy obywatele. Tymczasem doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych twierdzi, że to separatyści zestrzelili malezyjską maszynę. Przedstawiciele rebeliantów zaprzeczają, oskarżając ukraińskie wojsko o prowokację. Premier Arsenij Jaceniuk domaga się międzynarodowego śledztwa w sprawie nie tylko pasażerskiej maszyny, ale też dwóch samolotów wojskowych zaatakowanych wcześniej na terenie Ukrainy. Jarosław Ćwiek-Karpowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreślał w Trójce, że katastrofa nie jest na rękę ani rządowi rosyjskiemu, ani ukraińskiemu. W trochę innej sytuacji są rebelianci. Dość silnie zmotywowani są separatyści Doniecy, którzy mogą kierować się różnymi motywami. Tym na przykład, że czują się oni zbyt osamotnieni przez Rosję, która na początku cały ten konflikt otworzyła, rozniesiła, teraz wyraźnie się dystansuje. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski zaznacza, że nie ma pewności, czy separatyści mają broń, która mogłaby dosięgnąć samolot pasażerski. Jeśli ten samolot szedł na swoim pułapie przelotowym, czyli około 10 tysięcy metrów, to byłby nie do sięgnięcia rakietami typu Stinger, czyli takimi, jakimi na pewno dysponują obie strony ukraińskiego konfliktu, ponieważ ich pułap to jest mniej więcej 3800 pod 4000 metrów. W ostatnich dniach zestrzelone zostały dwa ukraińskie samoloty wojskowe An-26 i Su-25. Bliscy ofiar tragedii w Karczówce zostali objęci opieką i pomocą psychologiczną, a przed południem 7 osób zginęło w Szambie, 8 osoba w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, poinformował prokurator Zbigniew Fonfera z Zielonej Góry. Rozmiar tragedii jest rzeczywiście ogromny. Widzę sąsiadów tej rodziny, wszyscy tu płaczą. Jest jeden wielki koszmar powypadkowy. Ja dostawałem komunikaty, pierwszy komunikat, że jest jedna ofiara, potem trzy ofiary. Potem już nie wierzyłem, to już jest pięć ofiar, a w drodze tutaj dowiedziałem się, że jest siedem ofiar. Pytanie zawsze jest takie, jak to jest, że nie znajdujemy innego sposobu na ratowanie. To jest tak, jak jest rodzina, to